Magkikita tayong muli. Hayaan mo, di kita ibubuko. Sino mang kasama mo, kung magkikita tayong muli, tuloy ka lang. Kahit pa mautak siya, di na niya malalaman. Minahal mo ko noon, may pangakong kailanman. At minahal rin kita noon, ngunit iyong napabayaan. At ngayon tapos na tayo, ang iyong sinasabi. Kaya't huwag kang mangangamba, di na ako aasa, magkita man tayo muli. Kung magkikita tayong muli, relax ka lang. Madali akong kausap, hindi ako mapaghanap. Kung magkikita tayong muli, hayaan mo, di kita ibubuko. Sino mang kasama mo, minahal mo ako noon, may pangakong kailanman. At minahal